Ciao Giacomo. Un amor que ya fue mío, torna de nuevo a quererme. O carbón que ya fue brasa, con poco lume se acende. Con poco lume se acende. Ay, la, la, la. Ay, la. Botei un limón a rolo, na tua porta paró. Cando limón te enamores, que fará te no botó, que fará te no botó. Bueno, pois, ao outro lado do fío telefónico temos a noso antigo presidente de Rosalía de Castro de Cornellá, Kiko. Kike. Don Enrique Fernández Monsánchez. Mira. Exactamente. Moi boas tardes, Enrique. Moi boas tardes. Benvido, moitísimas grazas. A todos os ointes ou escoitantes, bueno, por suposto, a todos vos. Moitísimas grazas por atendernos. Bueno, que notamos a faltar a túa presencia por aquí, por Cataluña, ¿eh? Hai tempo que tiñes prometido, a ver. Sí. A ver. É certo que teño que tiña prometida unha chegada, unha... Sí. Aí para estar con todos vós, facer un xantar e todo, que está pendente. Vale, suposto sí. que teño ganas de ir. Hombre, nosotros de verte por aquí. Ten anotado na túa axenda, logo entón. Queda anotado na axenda, sí. Moi ben, moi ben. Pero ti estás a celebrar a participar en moitísimos actos aí, non? Teño visto algunha cousa, sí, alguna noticia relacionada con libros, relacionada coa cultura, ti non paras, tamén. Sí, no, como estou aquí por Vigo, pois hai bastante, uh-huh. aquí bastante movida cultural, non? Sí. Pois bueno, teño a desgracia, non teño vos amigos por aquí que me van convidando bueno, pois é unha maneira de confraternizar, non? Moi ben. Pois amigos, de exactamente. De ir a conferencias, a presentación de libros, cousas desas. Moi ben, moi sí, señor. De personaxes importantes como María Xosé Porteiro. Ah, por suposto, si unha gran amiga e ademais unha persoa entrañable, das locutoras que tuvo Radio Popular de Radio Popular. Periodista. Parece gran... mentira, non, que cando Radio Popular no tempo de nos tempos da anterior esa transición, pois era unha emisora progre, non? Onde empezaron fixamos ventos e outras cousas, tiña un elenco de presentadores pois por todo Galicia, non? Aquí estaba María Xosé, en Lugo estaba Teresa Castro, quero lembrar tamén, que facían, bueno, pues unos programas pues bastante sí, lo que eran aqueles tempos, no, bastante progresistas, sí, sí. Exactamente. Bueno, pues esto, pues, pues sí, estou por aquí, bueno, tamén houve un homenaxe a José Manuel Beira, no que participei. Ah, sí. O día da justamente coincidiu co día dos cravos, 25 de abril, sí, sí. Bueno, pues, o celebramos un pouco pues, o que foi o acto, o, bueno, a rememoración, non, desa, E cantaste cantaste la grandola. E cantaste la grandola, Vida Morena. Foi un campo, sí, por suposto, pues, con carabé, con cravos e todo. Sí. Muy ben, muy ben. Estuvo moi ben porque, bueno, foi emotivo. Claro. Bueno, pues foi un tempo que vivimos tanto dun lado como do outro da fronteira. Portugal temos aquí o carón, parece a veces da impresión de que está máis longe, pero non temos aquí. O sea, queremos ir á República, podemos ir aquí en media hora ou menos estamos na República Portuguesa. Claro que sí. No, e además... hai mitos que se laian da República, de mitos republicanos e tal, bueno, pues digo yo, es que se cheguen a Portugal, que ali hai unha república unha república independiente ben recoñecida, ben recoñecida e que parece unha ampliación da nosa Galicia, non? Sí. Sí, é verdade que, no, independientemente, pues, pois, o sea, público, monarquía, veo importante que haxa, como se dice agora, bon rollo, que haxa no plano cultural, no plano, porque as fronteiras, digamos, as fronteiras esto, artificiais, pues van, se veñen, se poñense en un sitio, poñense en outro, pues, eu penso ali no meu concello, en Navia, tal, ali a parroquia dos Poutos, que é como unha illa, ali, sí, que non sea posible, porque non sei como pode ser eso, non, porque ademais teñen, non, é polo servizo que precisan esa boa xente, non, porque sí, teñen que vir a o médico, teñen que vir a todo, a Galicia, o sea, a Navia. Sí, sí, sí, a Navia, sí, indo, pero, desde ali teñen que ir a Navia. Hai días, pero que dalles moi longe, a veces con neve, con todo, non é imposible. Entón, pois, teñen que ir á escola os nenos, agora xa non hai nenos que vayan xa á escola, nin nos Poutos, nin en ningún lado, porque este é un desastre. No rural, con un decrecemento, bueno, temos lo falado varias veces, pero bueno, ahora últimamente, por exemplo, información que teño, pues, por exemplo, no meu concello, pues xa baixamos 2000 habitantes, entonces xa de momento en que baixas 3 ou 4 habitantes, pues xa te quitan 2000, pues quitanche xa 2. Sí. Entón quedaste xa co mínimo que son 7. Claro. Bueno, penso que tal como van as cousas, bon sería, o que sei, unificar ou reunificar concellos, evitar gastos, non? Porque hai concellos, da outra parte, porque coñezo ben, a parte de Ourense, de Castro Caldelas, pues, hai unha serie de concellos, hai unos 7 ou 8, sin exagerar, que están pegadiños, están... eu penso que común chegaba ben hoxe en día tal, sí, como está... Pues, exactamente. Unificar, queres decir ti, claro, lógicamente, sí, sí, claro, para evitar gastos. Habría millores servizos, tanto médicos como, en fin, como educativos, como do que sexa. Sí, como administrativos tamén, lógicamente. Administrativos, por suposto, claro, evitaríase persoal, por outra parte, pues, gañaríase... efectividade, claro que sí. Sí, lógicamente. Podíanse chamar comarcas. Eu hoxe quería falar da gaita, porque... Pois veña. Faleceu un gran amigo meu, maior, xa, gaiteiro, que era da parte de Asturias. Lembreime de como tocaba, veis ahora como tocan a gaita, como se toca a gaita, máis que como se toca, como se sinte a gaita. Eu canto era rapaz. Eu supoño que vos tamén. Sí. Cando viña un cuarteto de gaitas, tocaban, saías por a ventana, por o balcón, facieche chorar, falando de... Tremolaba, claro, sí. O sea, sí. entrabache unha saudade, unha cousa que... agora eso, pois, perdeuse bastante. Gañouse multitudes de gaiteiros, de bandas, de moitas cousas, pero perdeuse todo eso. Entón, eu quero facer unha lembranza e unha semblanza do que eran os gaiteiros, dos que eu coñecín, dos que cheguei a coñecer, da miña zona, da nosa da zona de somos ti e eu, Armando. Sí. Que era por todo por lo que teño lo que teño experimentado, non? Por lo que teño escoitado, era por todo Galicia igual, porque non sei, os trabajos, por exemplo, de tribes, pues incluso levaban a Buenos Aires, o Eneiro de Soutelo, os morenos de que eran de Andarzúa, non sei, el Dino Cachaceiro, ou Portela, o vimos vivo e en directo. Sí. Estos gaiteiros eran, a maioría eran de ouvido, non eran gaiteiros de que estudaran música. Música ni nada. Entón o gaiteiro, vamos a ver, para ir sen focalizando a cousa. Era toda unha cerimonia, non? O gaiteiro do ouvido era un gaiteiro do ouvido, tiña as buxas, iba ca gaita desmontada, a casa de gaiteiro nin meda nin palleiro, porque andaba un lado para outro, bueno, onde os chamaban as festas, e todo. No momento o gaiteiro era unha persoa leda e desinteresada, incluso no plano económico, non era... pero o que si era moi respetado. Eu lembro un tempo que era moi respetado un gaiteiro cando viña, porque polo que dixen antes, non, que a xente pois o sentir a gaita entraba servía a alma. Eu o que chamo a alma da gaita. A alma da gaita está no gaiteiro, non? O gaiteiro ten que temperarse el e tamén a gaita, as dúas cousas. Porque logo, dependendo do lugar e das circunstancias, onde toque, onde soa, onde esté tocando, o sea, mellor era nun aire, ou mellor era no que chamamos un quintairo, non? Sí. Ali, dun horro dentro do que, dentro dunha casa. Sí. Non sei, ou nun prado, ou nun prado, nun lameiro, ou no que fora. Sí. Dependendo, se dan unha pequena praza en todo. Ou incluso nas casas, a veces unha casa, pois, un pouco ben e tal, pois tamén no curral, ou no que se preparabas unha festa. Bueno. Efectivamente. Entón, claro, pois o gaitero, que pasa? Que tiña que axustar as buxas, as partes, non? Tenía que conectalas, pues, normalmente facía con caña, facían esas conexións. Primeiro, as gaitas non eran ninguna igual, cada gaitero tiña esa gaita, porque non existen hoxe unhas escariadoras para facer, digamos, a gaita en re, a gaita en si bemol, a gaita en do, A gaita ibanse facendo con gubias, con birbiquís, que chamábamos con birbiquís daquelas, saían dunha maneira ou doutra, soaban dunha maneira ou doutra. Cada gaiteiro tiña a súa gaita, loubábase tanto o gaiteiro como o fabricante, ¿no? Por exemplo, o Luciano de Virigo, que era un gran fabricante de gaitas, eu teño falado con él. Él facías, pues igual que o gaiteiro tocaba de ouvido, pues él facías como de memoria tamén. Tamén, ¿no? Claro. Unha saía en unha tonalidade e outra saía en outra. Sí, sí. Entón o gaiteiro, pues, era toda unha cerimonia, ¿no? Porque eu lembro de botar un gaiteiro unha hora. Iba mollando a palleta de él, o sea, mollaba a palleta da gaita e él, pues, iba tomando tamén unha... non sei, unha copiña de aguardente, de viño, do mejor, falando ca xente, tal, mentre iba compoñendo a gaita. Exactamente. Entón, cando tiña xa a gaita en marcha, non, pois pois xa pois a xente xa empezaba a xa empezaba a dizer, bueno, empeza a poner da leña, estamos a, entón, cando empezaba xa a tocar, empezaba así pouco, e iba de menos a máis, o sea, uh-huh. iba porque xa a xente empezaba a bailar, empezaba, había unha comunión, por decirlo dunha palabra, dunha maneira, non, de, uh-huh. entre o gaitero e a xente, non, os que bailaban e os que ouvían, porque non todo había xente maior, teño visto bailar hasta coxos. Cuando empezaba con a pata coxa, bailaba o home, bueno, moitas cousas destas. Gaiteiros que eu coñecín, bueno, Limiñano, co sei, facías mención, sei, hai un momento, o da Brente, o de Fulgueiras, o da Lebúa, uh-huh. que é o mellor coñeceches ti, non? O de Freixido, que faleceu, sí. tamén o de Moñiz, o de Vila Quinte, sí. pobre, pois aquello moita. Eu coñecín a esos tres. Un momento que incluso abusaban, non? Algunha xeración de pijitos desto de ciudad, sí, tal, que de un gaiteiro tal, como eu lembro Carroquín que facían algunhas tonterías de sí. que botarlle polo ronco botarlle trapalladas. Mofarse del, sí, tamén. Era como una... Logo había un que era serrador, viña de, creo que viña de Arzúa ou de esa zona, era serrador, chamábamos de mamas, non era un gran gaiteiro, pero tiña cabreábase moito. Porque sempre estaba capalleta, tiña non sei, quedou xa sin mamas, o caso é que eu vino unha vez en Santiago e ainda seguía xa moi, moi, moi maiorciña e ainda seguía tocando por ele. O seu estilo. Entón, claro, a gaita pues, ten matices, non? Ten matices, sí. Modulacións, trinos, ligatóns, picados, floreos... Sí. É o tempo, claro, tempos... Oxe tocase... Oxe a gaita afinase cos afinadores que se afinan as cordas dunha guitarra, non? Afinase en do medio tono máis ou medio tono menos, versión do brillante, queda mallado a afinación, pero antes non afinábase na que con que o ronco ya yo punteiro quedase en sí. na tonalidade, xa era o suficiente, xa, sí, sí. Xa era o gaiteiro que dicía ahora está ben. Despois de darlle unhas cuantas voltas, e agora sona ben. Entón, bueno, pola nosa zona, sobre todo, pero pola nosa zona, pola parte, digamos, arraiana, como escrito por ele, utilizábase moito o que chamaban o requinto, non? Requinto, sí. Que é a segunda octava, digamos. Sí. Entón, pois, eso, o gaitero que requinteaba ben, era, tiña un plus, non, digamos, porque había que enrequinteaba e logo xa subía, baixaba e tal, tiña unha aí onde estaban as especialidades, todo sí. eso, o sea, modulacións, trinos, ligatóns, picados, floreos e todo eso, todos esos matices. Entón a alma da gaita, xa digo, está no gaiteiro, o gaiteiro sí. Tempérase ele tamén, tempera a gaita, claro. Dependendo do lugar, pois toca unha maneira. O sea, soa dunha maneira, é o ambiente que vai marcando o ambiente co gaiteiro en conxunto, o ambiente onde tocaba. Normalmente date conta que en sitios pues, bastante que viña moi ben para os bailadores, que tiñen con pouca luz, non mellor a luz do candil, que sí, era, sí. Pole, non? Sí, sí. Un candil e tal, nunha aira ou nun sitio destos ou uns fachos e tal, de unha tenda que normalmente sí. pues, bueno, sempre había así unha cantiniña, alguén que sí. enseñaba así a vida e tal, montábanse ese tipo de cestas, esas cousas. Uh-huh. Entón eu, para min, hoxe en día vexo que todo isto que se está de gaitas e gaiteiros, todas estas as bandas de gaitas. Claro, unha banda de gaitas, todos estes matices que acabo de mencionar non se perciben. Sí. Xulio, eu máis ou menos, pues, tocado en bandas sí. de gaita, non? De claro, Serral, sí. Rosalía, e con Foxo, que tamén tiño tocado, con Tocha sí. de Chester. Incluso nos Reyes Magos, o lembro. Sí, sí. Magos, en Barcelona pasando... Acordame sí. que estuvemos en Yacerres, acabamos os dous hasta as narices. Porque sí, porque había que... É menos mal que íbamos... É menos mal que íbamos nunha... menos mal que íamos nun camión, pero sí. si non... Unha carroceta, sí, sí. No, no, íbamos andando. No, íbamos andando, ay, desfilando. Íbamos, eu e a Ferro, ya teño unha foto con Ferro, sacamos unha foto, estou fumando un cigarro, estaba yo a Manuel Serrat, que facía de Gaspar ou de Baltasar, non me acordo. Sí. Bueno, foi unha cousa curiosa tal, pero carai, pasamos un frío. Bueno, foi a primeira vez que toquei na xita banda, ca banda esa, pero a banda de Toixer Sestas en concreto. E a mí aquelo, pues, non me... Claro. Non me tocábamos a mesma canción sempre, en estos matices e todo isto non se percibe. Entón, isto claro. En Galicia non existía. En Galicia isto claro. non é propio. O sea, a gaita complementábase nas bandas. Por exemplo, sí, a Navia, sí. Pois, igual que, non sei, que a cualquier outra vila, as bandas todas que había, que eran moi boas, tanto a de Celanova, e pola parte de Celanova, a banda, todo, por aí, as bandas a Rivadavia, que ten vida a nave a líder de Rivadavia, todas se complementaban con gaitas, entón pues, bueno, facían o pasarrúas e era unha maravilla, non? Porque viña banda, pero unha gaita, unha banda de gaitas só, non sei, son así, non sei, a min concretamente non me é moitos gaiteiros dos que tocan agora con toda dos que tocan agora con toda a súa técnica, con toda a súa historia de xa son músicos profesionales moito, sin embargo isto comentaba co Foteiro de Fonsagrada, así que o seu tío que Beguiño tocaba tocaban os dous, eran zoqueiros e iban a facer tocas polas casas e por aí, entón pues tamén por a noite pola vilas tocaban a gaita, tocaban como sabían dúas ou tres cancións, pero eso puñan tiña alma, xa, sí. As gaitas tiñan a alma que lle daba o gaitero, o sentimento que tiñaba, e facía che vibrar a xente, e agora eu que queres que che diga, escoito moitos gaiteiros, moitos da. Pero non me enche. Eu quería facer esta reflexión, non sei. Moi ben. Comentabas a dun gaiteiro asturián galego, non, que acaba de falecer. Si, era un asturián galego que fai pouco que faleceu, si. É que había varios, este que coñecí eu creo que era de a parte de dos Oscos, creo, eh. Era de Asturias, pero vamos, donde é Pablo Quintana, que é un gran investigador, no? Que sí, claro. Despois tamén Radio 2 de Radio Nacional, a Radio Clásica, que estudáramos xuntos, Pablo Quintana, pues, é un gran investigador da zampona, da gaita, de todos estos instrumentos, todos estos. Bueno, non sei, na Fonsagrada, por exemplo, teño pendente que teño que ir con o noso amigo do Siteo, con un gaiteiro fabuloso que hai tamén ali, que ten un estilo propio de tocar, que ao mellor toca unha ou dúas cancións, pero ten un estilo propio de movimentos de dedos que non lle vin a facer a ninguén, non sabes? Isto é así. Claro, cando eres autodidacta, pues paso un pouco no mundo do arte, non? Tanto os pintores que son de academia, que van a ver as artes, que lles enseñan unhas técnicas e tal, normalmente non soen sair, van moi ben para as galerías e tal, para facer pues, cadros así e tal, sobre todo que lle gusta a xente, non? De paisaxes ou naturezas mortas ou cousas e tal, pero tamén lle falta pues, a alma, que é o que lle dá os grandes, como Dalí ou como Picasso, como que empezaron tamén así, con bocetos e tal, pero logo, pues imprimiron a súa personalidade propia, saíronse dos cánones, digamos, do que era a representación, digamos, do arte plasmado, digamos, sobre o papel, ¿no? sobre o lenzo, vamos. Muy bien. Ou sobre outras cousas. Pues, claro, ti reflexionas precisamente... todos os aspectos do que é o arte. Bueno. Pois ti reflexionas precisamente de esas personaxes, de esas persoas maiores, claro, que seguro que documentados, como acabas de decir, o propio ese gaiteiro investigador que seguro que terá recollido moitísima información del. Sí, sería interesante que entrevistara a Pablo Quintana, eu teño o teléfono, podo volo pasar. Ah, moi ben, moi ben. Sería estupendo. É un dos grandes investigadores, da fai pouco que fixe unha zanfona en Lugo, na había un tal Paulino que foi o que recuperou. Estaba na Diputación, onde se recuperou a zanfona foi na Diputación de Lugo. Que en estaba en Lugo. Corral. Era este que acabo de mencionar ahora, que ahora Paulino. Estaba Corral. Corral, sí, sí, o que sí, estaba diciendo. Que foi o que, bueno, despois montou a Universidade Popular de Vigo, aquí en Vigo, a facer gaitas, bueno, o que lle fai a fixar gaitas a moitísimos gaiteros, sí, sí. A Carlos Núñez, a Mulladoiro, a toda esta xente, un gran investigador, non só das gaitas, sino dos diferentes pitos galegos, que toco moi ben Efraín, por certo, ou do outros instrumentos, non, que medievais, que hai, claro, que hai moitos. Está no Pórtico da Gloria. Eu que era un gran gaiteiro, era lle un gran gaiteiro, un pezo en Lugo, era pues un representante, ¿no? Daquela non había era representante dunha comercial, entonces, pero en este pueblo dedicábase a traballaba con Paulino, con Paulino na Diputación, facían gaitas, zanfonas, e se empezaron a traballar con escariadores, escariadores para facer os punteros, bueno, que temos algo un pouco de idea do que son os tornos, son unhas ferramentas que para facer, por exemplo, pois o tramado cónico, non, dos punteiros ten que ser cun escariador, ademais con acero temperado, tenche o seu aquelo, non é tan fácil. Os luthiers diferentes tonalidades, hai que ter. Os luthiers saben deso precisamente, por eso, bon construtor de gaitas. Bueno, temos a Saibane, temos a, non sei, por dicir alguén, hai moitos, hoxe en Galicia, non sei, agora está a Mosqueira tamén en Lugo, que tamén fai unhas gaitas preciosas, non é só a Saibane, non? Saibane, coñecémolo de Barcelona, pero bueno, temos a grandes fabricantes de gaitas que moitos luthiers, que fan unhas gaitas que son Brañas en Ourense. É o que falamos, que eu estaba falando de gaitas, si colle, precisamente falando de Corral, Corral despois, por las circunstancias que fora, tuvo unos inconvenientes con Paulino, se montou un oceao a cooperativa Soutelo de Montes. Entón, ali, acórdame que fun con Xan Poso, con Poso, que era o gaiteiro, con quen aprendín os primeiros toques, os primeiros acordes ca gaita, con quen... pois o que máis lle gustaba era incluso cando o Concello de Navia fixe un CD e tal con cousas del, gustaba lle moito o requinteo, non? O requinto que cando tiña ben afinada a gaita, había que lle subía a segundo octavo, alegre, claro, tal. Porque costaba moito, porque facía unha palleta, tiña que facelas pois unha, tiña o tubiño, que se era sagrado, pero bueno, o tubiño non se estropeaba, pero bueno, as palletas sí, entón cando en vez tiña que facer unha palleta, de unha escoba de caña, non? Sí, unha escoba, cortaba unhas láminas e iba a tal, e o pallón, iso sí que é unha cousa tamén, o pallón de bolígrafo, bueno, dá un son, se tu queres, unha vez que cos digamos, que colles as buxas e afinas co punteiro, do punteiro e tal, pero non é como o pallón de cana, claro que sí. Entón o pallón, a mí dixérame un gaiteiro que era xa así maior, que era era veciño de Foxo, de Romeoro, por aí. Sí. E dixen, mira, vou te enseñar, ele tocaba sempre co pallón de cana, non? De cana. Que ademais ten que levar para ir separando, dándolle máis, abrindo a cana, pois dixen, ten que ser como co pelo do cubis dunha muller. Comparado precisamente con eso. Pois tiña o pelo e tal, iba movendo o pelo, a veces, según como tuvera que afinalo, non? Porque a veces Claro, non tiña problemas de tocar justamente con foise, porque el claro tocaba a súa maneira. Sí, sí, sí, para claro. Afinar, pues era difícil, ¿no? Porque, porque normalmente tocaba aparte, porque xa era maior, non estaba para... creo que os únicos que nos adaptamos somos Ferro e eu, e non estábamos moi de acordo. Por exemplo, que a muller de Lugo. Sí. Eu algo de música sei, non? Eu dixía ella, pois, digo... Esto no empieza con Ana Cruza. Fixo moito para gaita, non vou a... Claro, claro. Pero era un pouco, un pouco cabeza cuadrada, non? No sentido de... Tengo seu aquel. Ainda sigue tocando, a muñeira de Lugo, vas por aí, bueno, ainda outro día non sei onde foi tal, e aí está, pues, estaban tocando a muñeira de Lugo, e o estilo de Foix, eran de esa reputación do tempo. Claro, a mesma tónica, non? Pois bueno, pues, ten eu non quero facer unha crítica, eu o que fago un pensamento de como a mí me parece, por exemplo, dúas gaitas, porque antes viñan duetos, duetos co redoblante, co bombo. Claro, claro. Era un cuarteto, en fin. A primeira muller que viña con un grupo de gaitas era a Rosales de Rianxo, e fai pouco que lle fixeron unha entrevista. Viñan a Nadia, viñan a tocar e tal, e eran dous gaiteiros, o home e un fillo, e outro que tocaba, eran catro. Entón, pues, se tocaban un paso doble, ou un fandango, ou que ti quixera, un pasarrúas, pues tocaban en dúas tonalidades, soaba bonito. Un alto e outro baixo, sí. Viñan os montes ou os garabullos, se tocaban a dúo tamén, en dúas tonalidades, con clarinete, normalmente clarinete, porque o saxo anulaba moito. A veces un acordeón, non? Tenor, máis ben, porque tocaba cos cuartetos, vamos. Cuartetos, sí. Entón, pois, pues, é isto. O sea, quería facer unha diferenciación, porque a introdución das bandas de gaitas é de agora, non? Pero, independentemente das bandas de gaitas, pues, moitos dos gaiteiros que tocan, que van á televisión, que van a citar, tal, pues, bueno, oye, cual tocamos esto, outra, tal, non é... Non é o que eu lembro, non? Porque un gaiteiro destos que estou comentando dicía, oi, tócano tal, xere, quieto. Eu toco cando teña que tocar, cando agora, cando, entendes? Sí. O sea, non era porque non era capaz tampouco, porque claro. Non lle salía, levaba gaita, pero hasta que non entraba en calor, que vía a xente no seu entorno, que vía que estaba a cousa xa preparada, pois entonces, pois xa cando se poñía, empezaba pouco a pouco e iba de menos a máis. Falo da gaita, pero imagínate, por exemplo, o Coea, que tocaba o acordeón, que parece que tal, o sea, tocaba tres ou catro cancións, tocaba, o que sei, cancións de Manolo Escobar, de quen fora, o que escoitaba pola radio. Claro. Pero tiña un estilo propio e a xente o quería, e o quere ainda, a calquera sitio que vai, o pase co home xa ten pasa xa dos 90, xa tá, pero vamos, ainda sigue rulando, e ten un estilo propio de tocar o acordeón. Sí, ten un señor. Estilo propio e incluso é difícil tocar como él, por moito que queiran, entendes? Sí. E bueno, quería falar un pouco deste, perdonade que... Está ben, está moi ben, moi ben. Ademais, é unha información que toda a xente, pois seguro que os que admiran esa forma de tocar, que por certo é unha forma de tocar autodidacta, non? Porque non son persoas que pasaron por escola nin por ningún tipo de... Claro, cada gaita era moi diferente, o sea, cada gaiteiro tiña a súa gaita que tocaba na tonalidade que fose. Exactamente. Nin el o sabía. Nin sabía que era do ou si bemol, exactamente. Foi regular, facían, porque os fabricantes non eran profesionales que fixeran a gaita nunha tonalidade determinada. Ojalá se conservaran algunhas desas gaitas cas tonalidades que tiñen, porque, bueno, mellor... Pues, hai unha cuestión que sí que é importante, que é para toda a música. Sí. A partir da Segunda Guerra Mundial, o elemento este alemán, o Goebbels, pasou da afinación, e isto é moi importante, pasou da afinación de 432 a 440. Entón, isto pon a xente moito máis máis nerviosa, o sea, unha, sí, é unha afinación a vibración, porque bueno, esa é cuestión de vibración, a vibración é máis o sea, que é unha teima que fixeron con toda a intencionalidade. Sí. Incluso, se hai discos de, hai grabacións dos Beatles ou de outros grupos famosos, non? Entonces, de solistas, non? Que están remasterizadas a 432 hercios. Revolucións, hercios. Eso da outra maneira, o sea, está máis calmo, máis, non sei, outra historia. Parece outra a mesma canción, ainda que hai unha diferenza moi grande. Entón, isto tamén se notaba na afinación, claro, nas corales, por exemplo, cando o director dunha coral pues cantaba unha canción, ou que sea, pues, o lá, por exemplo, que normalmente co chífaro co que se afina o lá, pues claro, si ese afinador está en 432 ou 440, pode haber un cuarto de tono de diferencia ou así. Entón, aí entraríamos xa noutra charla, porque podíamos falar deso noutra, eso porque ten bastante caxitación que desgraciadamente temos hoxe en día. Eso e outras cousas, están utilizando moitas cousas para que estemos en un estado tensional. Sí, sí, por decirlo así. Creo que temos, non? Porque supongo que eso se pensou, pues, como era unha época despois da posguerra tal consumista, pois había un certo enfrentamento entre os anglófilos e os francófonos, unhos que querían impoñer un seguir co que estaba, que era 432, e outro 440, ao final puxos o sistema inglés como casi certo. A verdade é que a verdade é que falar de gaitas, falar deste instrumento, é falar dunha forma especial da construcción directa dun instrumento antiquísimo, e que hai moitísima xente que leva, o sea, hasta os propios luthiers teñen a súa... Sí. Home, por suposto, moito. A súa fórmula de plantexar, non sei, Gaitas Gil ten unha fórmula, ou Gaitas Eduardo Represas, por exemplo, outra, e Seivane outra, Corral outra, é dicir, que cada un deles, a pesar de que... Desde logo a miña gaita de Regueiro non a mudo por la de... Non sei, non digo por demais sea mellor ni peor, pero aparte do cariño que lle teño, pois a me ven. Claro. Eu tuve ali cando me afixo, como o amor que me afixo e todo, Que ven encantado, non? Por eso digo que é un instrumento que é moi noso, pero sí, moi seu da persona que interpreta, non? E entonces, ao mellor podelle cambiar o punteiro, pode mudarlle o punteiro con outro, pero que en realidade o que fai ese instrumento é parte da súa forma de expresar a música, non? Sí, por suposto que sí. De verdade que... Pois eu ainda vin hai pouco unha gaita que foi usada, tocou con Carlos Núñez, que foi o gaiteiro da Legúa. Sí, señor. Sí, es... Gregorio. Gregorio da Legúa, sí. Sí, o Gregorio da Legúa. Despois está Armando de Pallín, que tamén tocaba. Sí. Pois... Armando de Pallín, que era o gaiteiro de Freixido, non? De Freixeiro, sí. O Freixeiro, sí. Pois... o que é este o da Legúa, Gregorio, pois amigo que me fizo gracia e me quedei sorprendido e case botei en bagos porque eu coñecín a él persoalmente moitas veces. Claro. E entón eu fixe un escrito del nunha revista, non pre falar de isto tal, senón pre Alzares Gaiteiro. E entón, pois, cando me súa irmás, súa, as súas irmás me enseñaron encima da cama donde eles dormía, pois estaba a gaita posta ali, como no Museo de Roselía de Castro, que na súa cama hai unha flor, non? Sí, morreu a gaita, morreu o gaiteiro. Exactamente. Ali quedou a gaita encima da cama. Sí, exactamente. E Armando de Pallín, pois esa gaita penso que está na Rexoa. Ah, vale, vale. Sí, creo que tengo, me comprou ya o meu parente da Rexoa, que ten aquí. Sí, exactamente. Son... este de Pallín viña sempre a arreglar o pelo onde meu pai, que sí, señor. Pai. Eu teño tido moitas conversas con él de sobre a gaita, sobre todo eso. Pero que desde logo era genial. Por eso vos dicía das circunstancias ou do momento en que se tocaba en Enrique da Granda de Abrente tocaba tocaba dúas ou tres pezas, como se decía, prácticamente tocaba eso, dúas ou tres pezas, alongaba máis ou menos, pero cando estaba así un pouco subido de tono, él tamén, que tomaba, sí, tamén tomaba as súas conquiñas. Nadia, todo, joder, ademais era unha gaita feita, o fol de pelica de cordeiro, de cabrito, sobre xa non me acordo, así que sei que a pelica, a pel quedaba así por fora, tal, e deixouma, dixeme, se queres, moviu que eu estaba tan apaixonado de Ixoma. Acórdome que subín, tuve esa osadía que tiña 14 ou 15 anos de subir ali, porque facíanse dous quioscos, unha carretera e outra na praza, e subín ao quiosco da carretera e puxeme a tocar aí a gaita, toquei unha muñeira, me acordo. Non saquei a boca do soplete. Carai. Cousa que non se deve facer, eu cos papo hinchado era das poucas veces, non tiña daquela, claro, non me enseñara poso aínda como había que preparar, que tocar e tal, sí. Pero descansar. Bueno, deu-me tanta eso tal, dixeme, tú, coño, si queres toca e tal, empecé a dar, e joder, pues, a mí, como tocaba flauta, pues pensabas, empecé a rear, bueno, non sei se fixen ben ou mal, pero bueno, aplaudir un bastante. A satisfacción quedou aí. A satisfacción persoal, non? Verdad? Sí. Claro, claro, é unha... Pero bueno, era, eu quedei encantado. Aquela gaita era... Lástima que estas gaitas, pois foronse... Non sei, que me dixo que as regalaran, van quedando por aí perdidas, non sei, ten outro, total que desaparecen. Vale. Sí. Bueno, pois, Quique, que foi unha conversa extraordinaria, ademais quedo coa túa aportación con esta forma de tocar deste xeito tan especial que tiñan, esa alma que transmitían as personalidades propias dese instrumento tradicional. Moitísimas gracias. Non quero entrar nunha dicotomía, non, de tal, crítica, non? As gaitas marciales e que as gaitas non sei que. Vale. Eu que si sei é que as bandas de gaitas estas que desvirtúan a alma da propia gaita. É unha cousa de agora, non? Sí, sí. Exactamente. Para... Son gaitas de desfile, pero pues, todos esos matices que comentei antes, que, son... que bueno, algo de gaita estudiei, ¿no? Pues sí. Muy bien. Pues bueno, muy bien, Quique. Non se poden percibir nunha banda. O tempo váisenos, vale. Nun muy... dueto aínda, pero nunha banda non. Pois moi ben, Quique. Gracias por a túa aportación, Quique. Ata... Gracias a vos, estou a vos dispor. Vale, pois unha aperta grande e hasta outro, allá está máis vernos, veña. Bueno, Xulio. Queridos ointes, este programa non dá para máis, Que vai moi xusto. Ata vindeiro xoves, queridos ointes, que pase unha feliz semana. Gracias, Fernando, por estar aquí. Gracias, Xulio. E este queñes falou Armando Fernández. Pois, como digo sempre, que a noite se xa voso descanso, a rúa vosa liberdade, e dico xoves que ven a ser felices. Radio Sambor.